श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 17 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भंसुर आश्रम राम बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हमारा भगवान के साथ में घनिष्ठ संबंध है, ऐसा घनिष्ठ किसी के साथ संबंध है नहीं। शरीर को मैल कहते हो साफ, परंतु पट छूट जाएगा। घर जमीन जायदाद सब की सब छूट जाएगी, साथ रहेगी नहीं, और परमात्मा सदा साथ रहेगा। नरकों में भी भगवान छोड़ते नहीं, दुर्गति में भी भगवान छोड़ते नहीं। ऐसा साथी कोई संसार में मिलेगा नहीं, मिलना संभव ही नहीं है। और महान दयालु परम कृपालु अत्यंत सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ है मेरे को सब प्यारे लगते हैं, ऐसा कौन कहेगा? ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। आप लोग कोई निहाल करते हो जैसी बात नहीं, अरे मानो कोई बड़ा भरे घाटा हो उनकी कमी हो बात है नहीं। आपके पास कुछ ऐसी जैसी है नहीं जो कि भगवान को न मिलती और आप दे दो, क्या दे दोगे, क्या सेवा कर दोगे, क्या निहाल कर दोगे? इतने पर भी परम दयालु सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के परम सुहृद वो हमारे परम पिता है। अपने कोई आनंद होना चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए, हम भगवान के बेटा बेटी है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर के बेटा बेटी है हम। इस बात का एक भीतर में गौरव होना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए, हम कितने ऊंचे घर हो गए, भगवान के बेटा बेटी है हम, भगवान के, भगवान हमारे हैं। इन्हें कितना आनंद होना चाहिए, कितने मस्ती होनी चाहिए, कैसे सुख होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए हमारे। और कोई हमारा है नहीं, दो बात है, कोई अपना नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, कोई हमारा नहीं है, दो बात है पक्के। और भगवान हमारे हैं, भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई व्यवसाय करने वाला नहीं है, सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि हद है, आखिरी हद, सर्वज्ञ में, सर्वसमर्थ में, सब विद्या में, सब सब बातों में सब विशेष है। ऐसा मन में एक अभिमान जाए नहीं, भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असाभिमान जाए नहीं बोरे, अभिमान सब खराब है, परंतु ये मन में विश्वास होना चाहिए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मेरे हैं, वीर है मेरे हैं, एक ही है, अद्वितीय है, सर्वोपरि है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सदा रहते हैं, हरदम साथ में है, सब बातें जानते हैं, सर्वज्ञ होते भी परम दयालु है, उनके सामने खोटे खोटे काम करते हैं तो भी वो दया करते हैं, उसको नहीं मानने वालों की वो बड़ा समझे, बड़ा बना देते हैं, अपने से बड़ा बना देते हैं, उनके साथ द्वेष करने वालों को भी उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबके परम हित ऐसी है, ऐसा परम दयालु दूसरा कोई है नहीं। तो उसका एक अपने मन में अपने विश्वास होना चाहिए, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस साथ इस बात का गौरव होना चाहिए। सब बहनों के भाइयों के मन में भगवान का विश्वास है, और कोई हमारा नहीं है। ये शरीर जिसको मैं कहते और मेरा कहते हो, ये मैं और मेरा दोनों कहते हो, इसको मैं है अभेद भाव का संबंध और मेरा है ये भेदभाव का संबंध, ये साथ रहने वाला नहीं है। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, असाभिमान जाहिर नहीं हो रहे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक बात मान लो पक्की और सब भी सुने वाले, धर्म संपत्ति वैभव जमीन घर सब चीजें बिछड़ जाएगी, रोओगे उनसे, मोह करना तो रोना हाथ में आएगा, और भगवान को सदा आनंद रहोगे, सदा मौज रहेगी, सदा ही प्रसन्न रहेंगे। जो संत हुए भगवान को मानने वाले, सदा दिवाली संत के आठों पार आनंद, हरदम आनंद, उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, उनसे बढ़कर होना संभव नहीं है, ऐसे बड़े हैं, इतने बड़े हैं, और प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, एकता रखने वाले, दया करने वाले, ऐसा कोई है नहीं, उनके समान कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं है, वो हमारे हैं। इसका एक एक विश्वास होने वे कहाँ है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसकी कोई जरूरत है, इसकी कोई जरूरत है, सर्व समर्थ है, और सब जगह रहते हैं, सब जगह कण कण कण कण में फूलते, छोटे में, जड़ में, चीजों में, शहर में, जगह में, सब जगह परिपूर्ण है, सबके साथ प्रेम रखते हैं, अपना सौदे मात्र जीवों को, जो नाचते गैर भगवान को नहीं मानते उनका भी पालन करते हैं, उनको भी अन्न है, जल है, वस्तु देते हैं, सबको श्वास लेने के लिए वायु देते हैं, जीने के लिए अन्न जल देते हैं, सुबह के लिए कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, सब कुछ देते हैं, अपने आप को देने को तैयार है हरदम। ऐसे परमात्मा को छोड़कर संसार को न मानते हैं, जो कि अपने काम आवेगा नहीं, सब छूट जाएगा, सब संसार छूटेगा तो रोना पड़ेगा, आप अगर चढ़ोगे तो रोना पड़ेगा, और उसका वियोग होता ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, सदा आनंद रहता है, उनसे अपना पण कर लो मेरे भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीना भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरे किसी कोई गर्व नहीं, किसी की कोई कोई जरूरत नहीं, वो भगवान हमारे शुद्धम सर्व होता ना ज्ञाता भाव शांति मिलते, संपूर्ण प्राणी मात्र गए, केवल मनुष्य गए नहीं, पशुओं के पक्षियों के जहरीले जीवों के स्थावर जंगम के सबके परम परम हितैषी परम दयालु परम कृपालु सबके सबका पालन करने वाले सबकी रक्षा करने वाले सबके हित रहे सबके अंतकरण में रहने वाले सब पर कृपा करने वाले ऐसा कोई है नहीं। उसका भजन करने वाले भी वैसे हो जाते उसी कृपा से उसके समान उमा राम सब है तुझे माई गुरु भी तो मातु बंधु प्रभु नाई कोई नहीं है। सब अधिकारी दो ही गया है ये तुम तुम्हार सेवक तो भगवान का सेवक हो जाए वो भी सब प्रभु के पास हो जाए उसका भजन करने वाला भी ऐसा हो जाए उस वो भी बड़े बड़े पाल हो जाए कोई दयालु बिना कारण हित करने वाला हो जाए बिना स्वार्थ हित करने वाले स्वार्थ मेहनत सकल जग माही स्वार्थ मेहनत सकल जग माही स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब रीति परंतु भगवान और भगवान के भगत बिना स्वार्थ बिना कुछ चाहे किसी से कुछ मतलब नहीं कुछ कोई जरूरत नहीं है ऐसे होते हुए सबके हित करने वाले सबके प्रेम करने वाले संत महात्माओं में भी गुण उसी से आते हैं। सबका हित करना सबसे प्रेम करना ये गुण संतों में आता है तो भगवान से आता है। जो कुछ अच्छा पड़ा आता है उन महात्माओं में आता है तो भगवान ही आता है। भगवान से सबके सब ऐसे शुद्ध निर्मल बन जाते हैं। ऐसे प्रभु है वो हमारे हैं। एक एक प्राणी के हित करने वाले एक ही बात है कि हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है ऐसा आनंद होना चाहिए। हरदम खुश रहो प्रसन्न आनंद रहो मेरे तो गिरधर गोपाल स्वाभाविक सब ज्ञान मुझे स्वतः है। पशु पक्षी है जो भी कोई भगवान का माने तो भगवान उनको भी रीत है भालू बंदर सब सबके प्रेम है। रावण के राक्षस हो मैं कह दू तुम भाग दे तो करे मैं मानू भाग अरे भगवान की फौज जो आ जा भाग भगवान डरो डरो मैं आता हूं अभी दोनों की लड़ाई में आप देखो तो दया भरी हृदय में दया सब क्या हुआ और सबसे कहा ये मरा मेरे सखा है भये समर सागर का मेरे सागर में नौका ये बने इनके कारण समर सागर जुदो विशाल को भी जीत गया इनकी कृपा से ऐसा हुआ। कोई मत्सर गरुड़ जी सहायता करेगा गरुड़ जी सहायता मत्सर करेगा मैं गुना माने राज सभा राज बखाने राज सभा राज बखाने ऐसे परम धन कौन मिलेगा ऐसा कोई है नहीं। उसको छोड़ दिया नाश करने वाली नाश होने वाली चीजों को अपना मान लिया है बहुत बड़ी भारी गलती हुई है। अब इस गलती को छोड़ दिया भगवान हमारे हैं मैं भगवान का हूं मैं भगवान का प्यारा पुत्र हूं प्यारा पुत्र हूं प्यारी पुत्री हूं मैं भगवान की ऐसे मानो आप। अब नहीं मानो तो भी करे कृपा मानो तो आप नियाल हो जाओ नहीं मानो तो दुख पाओगे अरे मानने मात्र से सुख हो जाएगा। एक भगवान को मेरा मानने से सब तरह से शांति, लोक में परलोक में जीते हुए मरने के बाद सब समय में सदा साथ रहने वाले, सदा हित करने वाले, सदा सुख पहुंचाने वाले, ऐसा है परमात्मा। सच्चे हृदय से गुण गाओ, लीला पढ़ो, उनके चरित्र पढ़ो, उनका याद करो, उनका रहस्य पढ़ो, उनका तत्व समझो, समझो तो विलक्षणता उसके समान कहीं मिलेगी नहीं, कहीं भी मिलेगी नहीं उसके समान। ऐसे समर्थ को छोड़ के तुझ चीजों को बेटा बेटी भाई मित्र हमारे क्या ध्यान करेंगे, स्वयं दुखी हो जाए बेचारे, वो हमारे क्या ध्यान करेंगे। वे सदा ही हमारे प्रेम करो तो, वे स्नेह करो तो, वे साथ भेद करने वालों में हित करते, द्वेष करने में हित करते, सब सुनाए ऐसे प्रभु है हमारे, ऐसे प्रभु के सच्चे हृदय से याद करो, याद करो, चिंतन करो। याद मात्र करने से कल्याण करते, क्या निहाल करो बताओ, याद करो, याद करने मात्र से निहाल कर दे। केवल याद रखना है, आप हो आप हो आप हो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है। भगवान भगवान ही है, वो हमारे हैं, हमारे हैं। बालक जैसे माँ को मानता है कि मेरी माँ है, वैसे ज्यादा हित करने वाली माँ तो बदलती जाती है, दूसरे दिन में दूसरी माँ है, तीसरी तो माँ है, और वे सदा ही माँ है, सदा ही है। त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, धन संपत्ति विद्या सब कुछ आप हो आप हो आप हो। हमारे हित करने वाला सब कुछ है नहीं, उसको अपना समझो, अपना है अपना। और संबंध सब संसार से केवल सेवा करने का संबंध रखो, उनसे आशा बिल्कुल मत रखो। आशा ही परमम दुखम, दुनिया के आशा रखती है परमम दुखम, परमम दुखम नहीं, आशा ही परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। संसार में कोई इच्छा नहीं करो, परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। कैसी बात है, कितनी बात बढ़िया है। उनको हित कहे उमा राम समेत माए, उसके समान कोई नहीं है। एक ही बात मान लो, सत्संग करते हो, सुनते हो, जानते कौन है वो, क्या आशा रखे जाए। आप भी भगवान का नहीं मानोगे तो कौन मानेगा, उसके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और भगवान के हम है, केवल मन में याद रखो, केवल मन में याद। कुंती माता ने क्या कन्हैया, ये पांडव तेरे भाई है, इनको तू ये दुख पा रहे जंगल में, कहते बाजी क्या करूं, द्रौपदी का चीर खर्चा तो मेरे को याद कर लिया, 10,000 गज बड़ घटो घटो 10 गज चीर, 10,000 हाथियों का बड़ सब खत्म हो गया, 10 गज चीर घटा नहीं। अब युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, सब धन लगा दिया, अपनी शक्ति लगा दी, अपने भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, अपने श्री द्रौपदी को लगा दिया, सब लगा दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो करना था केवल हे नाथ, रोम दिन है द्वारका वासन गोविंद गोपी जन प्रिय रोम दिन है द्वारका वासन। द्वारका वासन क्या थोड़ी देरी हुई आने में, वो कह रहे तो मैंने वही प्रकट होता था, सब जगह रहने वाले सब समय में रहने वाले, अरे वो हमारा हित करते हैं हर समय में। ऐसे प्रभु को भी अपना नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, नाशवान पदार्थ को अपना मानते हो, मरने वाले प्राणियों को अपना मानते हो, पशु पक्षियों को अपना मानते हो, भगवान को अपना नहीं मानते, केवल इतनी अपना मानो, याद याद करो केवल याद करो सेद सा सेदे, और महान दान देने वाले अपने आप को देने वाले अपने आप को देते अपने आप को दे। थोड़ा सा उनको याद करे तो ऐसा भूलते थे भगवान, ऐसा कौन है संसार में, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा है नहीं कोई, सर्वोपरि है, एक ही है, अद्वितीय है, सदा है, सबके साथ में है, सबका प्यार करने वाले, सबके परम दयालु, सबके परम पिता, सबको जन्म देने वाले, सब तरह से रक्षा करने वाले, गर्भ में रक्षा करने वाले, परिषद के घर दौड़नेस्त अश्वत्था माने अस्त्र छोड़ा नारा अस्त्र छोड़ा मारने के लिए, तो छोटा सा रूप गदा ध्यान में लिए परिषद की रक्षा करते गर्भ में, छोटी सी जगह वही जगह दर्शन देते है साथ में रक्षा करते। ऐसा कौन है बताओ, कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई है ही नहीं ऐसा। ऐसे भगवान को अपना मानो, मेरे है मेरे तो मेरे देखा, सदा हित करने वाले, सदा हित करने वाले, परम हित करने वाले भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। सब आदमी अपना कह सकते हैं, एक माता के 8-10-15 बालक हो, सब बालक अपनी माँ के माँ है, और पूरी माँ मेरी है, सब कहते पूरी माँ इससे पाते आई नहीं थोपड़ी, ऐसे भगवान को पूरा को है मेरे है, मेरे भगवान पूरे के पूरे, पूरे के पूरे आपके, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अरे सबके सबके पूरे परमात्मा, पूरा परमात्मा, पूरे परमिता, पूर्व सुहृद मेरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता है फूल है फल है जड़ है, अर्पण कर दो इतना में खुश है, व्यर्थ आत्मा है, प्रेम से अर्पण करता है मैं खा लेता हूं, इतने भाव के भूखे हैं भगवान, परम तेजी है, ऐसा है कौन है। याद मात्र करने से अपने हो जाए अपने, याद मात्र करने से अपने खास, दुनिया कोई है नहीं भाई, कोई रक्षा करने हित करने वाला हुआ नहीं होगा नहीं, वो अद्वितीय है, उसको अपना नहीं मानोगे तो क्या अपना मानोगे बताओ। ये शरीर छूट जाएगा, ये संबंध छूट जाएगा, ये धन संपत्ति कोस काम आएगी, जीते जी अपने पास रुपये खिस जाते हैं, रुपयों का गर्व करने पर भी नहीं रहते न सो जाते, यार वो बिना कारण ये सब गए थे सर्वश साहब हृदय सन्निविष्ट हृदय ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि, सबके हृदय में रहते परम प्यारे हैं, परम प्रभु अपने में पायो, अपने में, अपने में सदा स्वतंत्र वाले, हित करने वाले, ऐसा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। खून होगा बताओ, ऐसे प्रभु को अपना मानो, मेरे हैं मेरे प्रभु, मेरे हैं मेरे हैं। पापी से पापी के वर्ण कर रहे, जैसे भगवान भक्तों के प्यारे हैं, ऐसे पापी से पापी भी हे नाथ, जिनको भगवान ने बाणी से कहा, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुरक्ष कन्या स्वयंचारी कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि के बिलो कई जोई ताई बदे उस पापन हुई, ऐसा पापी तू है। वह क्यों महाराज अजू हो गए पाप, अजू पापी अभी भी पापी है, सिर्फ आते चुट ऐसे। जैसे भगत वत्सल है ऐसे पतित पावन है, जैसे भगत वत्सल है ऐसे ही पतित पावन है, पद से पतित पावती करते भक्तों को प्रश्न है, ऐसे ही पतिति को प्रश्न है। कोई भी अवगुण हो जाए तो संसार में उस आदमी बुरा लगता है, भगवान पालन करते हैं, भगवान उसका पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भगवान के समान भगवान ही है, ऐसा कोई है नहीं। तो भाइयों से बहनों से कहना है, उस भगवान को अपना मानो, ही अपने है। अपना कोई है नहीं, वैसा कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं है। हमारे प्यारे, हमारे प्यारे, हमारे प्यारे, जैसे बालक माँ को मानता है, मेरी माँ, मेरी माँ, ऐसे भगवान भी मेरी माँ, ओ माँ पिता हमारे जगतो, माता दाता पिता माँ, दादा भी मैं हूँ, पिता मैं ही हूँ, माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं ही हूँ, प्यारा मित्र भी मैं ही हूँ, धन भी मैं ही हूँ, संपत्ति भी मैं ही हूँ, तुम्हें सर्व सर्वस्व मैं हूँ, ऐसा कौन है कहने वाला, कौन है ऐसा कहने वाला। एक भगवान है, वो हमारा है, सदा ही हमारे हितेशी, परम हितेशी, वो प्रभु मेरे हैं, सदा ही अपने, सदा ही, सदा ही आराम अपने अपने अपने अपने, और कोई अपना नहीं। ये सब छोड़ देंगे, जब काम पा रहे तो जरूरत को, तब तात तैयार सब ऐसे है, सब को निकाल देते हैं, कुछ अवगुण हो जाए तो सब छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ते। वो परम तेजी परम सुरुद्र सबके, सबका परमित करने वाले ऐसे प्रभु है। भगवान के समान भगवान ही है, सज्जनों सच्चे हृदय से उसको याद करो, केवल याद करो, कोई कुछ पूजा ले कुछ जरूरत नहीं, केवल याद करो, हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। भगवान के समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं, ऐसे भगवान वो हमारे सदा अपने सदैव भी परम प्यारे परम स्वरूप है। उमा राम समय तू जग माए, गुरु पे तो मां तो बंधु प्रभु नाही, कोई सामर्थ्य ऐसे भगवान हमारे हैं। माँ भी वही है, बाप भी वही है, दादा भी वही है, दाई भी वही है, मित्र भी वही है, स्नेही भी वही है, सब कुछ वही है, वही वही वही वही वही वही। ऐसे भगवान वो अपना मानो, माँ भगवान मेरे, भगवान मेरे भाइयों, भूले भूल से संसार को अपना मानते, धन को अपना मानते, जमीन को अपना मानते, घर को अपना मानते, मकान को अपना मानते, कपड़े को अपना मानते, ये कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, वो सबकी रक्षा करते हैं, बिना मानने वालों का भी सत्कार करते हैं। वैसा तो बैर रखे उसे कल्याण करते हैं, बैर रखे उसके साथ द्वेष करे, नाश करना चाहे, उसका भी कल्याण करते हैं। ऐसा कौन है? कोई नहीं ऐसा, ऐसे भगवान हमारे हैं। केवल अपना मानो, अपना अपना केवल केवल याद करो, हे नाथ हे नाथ। अरे एक ही मांग एक ही रखो कि आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं। और कोई जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं, कोई बात नहीं, सब करेंगे परम शुद्ध हमारे हमारे प्रभु है, सबके परम हित करने वाले, परम स्नेह करने वाले, परम प्रेम करने वाले, ऐसा कोई नहीं है। उसको याद करो, केवल याद करो, केवल याद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने अपने काम में करो, स्वकर्मणा तव व्यर्थ। कितनी विलक्षण बात है, आप शौच स्नान भोजन जल पियो, बना कपड़ा पहनो, भगवान का अर्पण करो, भगवान का प्रसाद है, केवल भगवान की चीज मान करके स्वीकार करो, सब चीजें लेने को तैयार। ऐसा हित करने वाले, ऐसा हित करने वाले प्रत्येक समय। आज कल ये जमाने में ऐसा हित करने वाले हैं, सिर्फ कितना ही समय गया गुजरा है, लोग कितने दुराचारी दुगुनी बन गए। ऐसे समय भगवान वैसे वैसे सतयुग में जैसे सतयुग के लोगों के लिए हित करते थे, आज कलयुग में भी उनकी कृपा घटी नहीं है, बढ़ी है। जैसे माँ सबकी रक्षा करती है, पर जो असमर्थ होता है उस पर विशेष कृपा करती है। माँ को हमने देखा है, कोई योग्य नहीं है, समझ नहीं है, लोगों की बातों को समझता नहीं है, तो माँ उस विशेष ध्यान देती है। ऐसे पतित से पतित दोष हुए उस विशेष ध्यान देने वाले, वो का क्या माँ माँ को ध्यान करता है? ऐसे भगवान को हम क्या दे सकते हैं, क्या भगवान की आवश्यकता है, किस बात करता है? सर्वस्वत प्रभु हमारे हैं। आप छोटे हो बड़े हो कैसे हो, अरे पापी हो दुराचारी, अभी से सुदुराचार हो बसते मां बनाने भाग, पापी से पापी भी अगर मेरे शरण आ जाए, ऐसे कृपा हुए। ऐसा हित करने वाला दूसरा कोई है नहीं, एक ही है, एक ही अद्वितीय है, परम हित करने वाले, परम सुहृत, परम प्रभु, परम पिता हमारे हमारे हमारे, हृदय से सबके हृदय से प्रेम करने वाले, सबके साथ रहने वाले ऐसे भगवान है। जो बालक है, बालक है पढ़ते हैं उनका भी हित करने वाले, क्रोध हो भी नहीं बस भरे न तो लिया। उमा राम सब हेतु जग माए, ये संसार में जो अपनापन है ना, ये भूल गए मात्र जीव के हित रक्षक परमात्मा है। परमात्मा के तरफ होना चाहे ध्यान, वो भूल गए। संसार में कर दिया, धन को अपना बनाया, पदार्थों को अपना मान लिया, भगवान को अपना मानना चाहिए, ये भूल हुए, ये बड़ी भूल हुई है। तो कम से कम चेत करना चाहिए ना, सुन लिया तो सुनने पर भाव बदलना चाहिए कि हमने गलती करी। जो नाशवान है उनको अपना माना, अविनाशी वो स्वर्गम स्वरूप होता नाम परम मात्र परम स्वर्ग परम हितैषी परम दयालु सर्वदा हित करने वाले भगवान हमारे प्रभु हमारे। बड़ी बड़ी आफत में भी रक्षा करने वाले, सब जगह रक्षा करने वाले, भगवान का नाम लेने से रक्षा करे। बड़ी आफत में, बड़े बड़े दुखों में, संताप में, सब जगह उसने पूछा किसी और की सामर्थ्य है ही नहीं ऐसी, ऐसे सर्व संबंध परमात्मा हमारे, वो हमारे हैं।